أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فلندريمت من يوهيت لفظاتت ما أبسلوت ذمت بلوتا ينبتن بر الله زوتن تون جل جلاله برشندهيتت Salavatet, mëshira, rahmeti, Zoti Gjelle Gjelaluhu dhe mirësit, të gjitha të grumbulluara mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të paqta dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, vazhdojmë në ciklin dhe vargun e ligjëratave mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalëve të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Përmendëm ligjëratën e fundit, një kapitull të cilën e kanë përmendë dietarët, të cilat janë të fokusuar në shkencët e Kur'anit, se prej asaj e cila duhet të mësohet në tefsir, është edhe emrat e librit të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Pra i përmendëm ligjëratën e kaluar, në mes të tefsirit, emrat e librit të Zotit Gjelle Gjelaluhu, të cilat i ka përmen Gjelaluddin Abdurrahman Es-Suyutiu, Allah e më shëroft, në librin e ti El Itqan fi Ulumi El Quran, mbi 50 emra të Zotit të librit të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Atje në mbetë edhe një emër pa përmend, dhe ajo është emri të cilën e ka vendosë Allahu Gjellu Ala dhe e ka cilësu librin e vetë me këtë emër, ku ka thënë Allahu Tebareke ve Teala Ahsen El Qasasi. Ka thënë Allahu Gjellewala për librin e vetë, është libri i cili rëfen dhe të regon mësë miri në gjarjet. I të regon dhe i rëfen mësë miri në gjarjet. Pra, ky libër mban cilësin dhe emrin si rëfyje si mëj mirë në gjarjeve. Pra, njëri kur lezon një në gjarje në Kur'an, me gjithë se është i rëfim me fjalë, gati se e shefë. Pra, çka do më dhanë ahsen el kasas, gati se e shef, po është shembollim me surën Jusuf. Nëse e merë surën Jusuf dhe e lexon nga fillimi deri në fund, dhe ndalësh me meditim dhe përkushtim në këtë sure, gati se çdo ajet e shijon dhe e përjeton sikur je duke jetu me Jusufin. Kur flet me babën, kur flet me vlezrit, kur ja bojnë komplotin dhe kurthën, kur e gjujnë bunar, kur e blejnë për disa dirhem, e kur bahot mbret, e kur e provokon gruaja e ministrit. Gjitha këtë skena, kur lexon në Kur'an, besimtari i ndjen, e përjeton si kur është e pa Jusufin alayhi salatu wa salam. Kur i përmend Allahu dënimet e popujve të rebelum dhe i Zotit, dhe e shef se si Allahu i përfshin dhe i fundos me ujë popullin e Nuhit, gati se je duke e pa se si toka shlën ujë dhe ujë i qiellit bashkohet dhe merr me veti popullin e Nuhit. Kështu edhe me popujt e tjerë, kur Zoti jonë Gjelluala shpesh në Kur'an e tregon se e ka përgjismue dhe e ka nda në pjesë të rrugëve të thata me detin ku e ka shpëtu e popullin e Musait alayhi salatu wassalam, ti gati se e shef skenën se si ndodh. Andaj Zoti jonë Gjellu Ala tha ahsen el kasasi, ky libër është rëfyjesi më i mirë, rëfyjesi më i mirë, ndryshen nga rëfimet e njerëzve. Kene pa njerëzit kur rëfej e dëgjon rëfimin prej rëfysit të parë, dhe kur e komunikon fillon dhe shton, fillon dhe mangëson, fillon dhe ndërhyn. Edhe njerëzit sot në raportet e tyre e ndëgjon një fjalë për një njeriu, pastaj kur e komunikon të tjetri, çka thot me vetveti, një dy tre fjalë këtu s'do të më kallëzuë. Me menën e vet thot, një dy tre fjalë s'do të më kallëzuë. Apo e ndryshon të nacionin. E ndryshon të nacionin. Dhe ndryshimi të nacionit argumenton shpesh herë për shëmtimin e fjalës. Për shembull, nëse një njeri dëshiron dikan me pa në situatë të këqija, dëshiron me pa në mënyrë të keqe, por se nuk ja mundson Zoti, gjithmonë është në mënyrë të mirë, gjithmonë është në hall të mirë, dhe kur ja komunikon të tjerëve dhe nuk ka argument, fakt për dëshirat e tij, fillon dhe i shëmton me mundësit maksimum që ka i ka, dhe ajo është shëmtimi i të nacionit. Mirë ishte. Kështu tha, fillon me zbe ngjarjen apo rrëfimin vetëm e vetëm të tregoj ata çka ai dëshiron. Allahu xhelaluha na mëson në Kur'an që të flasim drejt. Të flasim drejt, mos të shtojmë në fjalë. Andaj prej privilegjeve të këtij ummeti është se neve kemi në Kur'an tevatur. Çka do të thonë tevatur? Thot Ibn al-Jauzi, Allahu mëshiroft, dietari i muslimanëve, thot kur e dëgjosh me dikan duke lexuar Kur'an dhe gaboj ke në shkronjë, keni parasysh. Ibn al-Jauzi thot kur e dëgjosh me dikan duke lexuar Kur'an dhe gaboj ke në shkronjë, për shembull e ka botën let ata ku duhet me e trash, e ka zbrit nivelin e një shkronje e cila është e trash, apo e ka trash një shkronjë të holl, apo e ka lexu kha një shkronjë e cila është gjim, nga se khaja e ka pikën nalt, po e zbrit e poshtë bëhet gjim, po e heke pikën krejt bëhet ha, e kështu me radhë. Apo sinin e lexon shin, mendon se ka pika apo nuk ka pika. Tejen e lexon je, duke mendu se janë poshtë ose lartë. Çka do të dimë Gjozi? Kur i shifsh me dikan të lexu kështu, thosh mi kis ka mësu te hoxha. Ki nuk ka mësu te hoxha. Se s'ka mundësi me lexu Kur'anin gabimisht ai i cili ka mësu te hoxha. Por se e ka marr vetë te shtëpia. Sigur që shumë njerëz sot mundohen me u hoxhallarizu dhe me mësu vetë Kur'anin te shtëpia, thot vetë mësojone. S'ka mundësi. Nëse s'kan mujtë me mësu sahabët vetë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë gjallë, keni parasysh, duke qenë gjallë ju ka thanë sahabeve, kush don me lexu Kur'anin të freskët le ta lexojë te Abdullah ibn Mas'udi. Të freskët, çfarë mund të freskët, si ka zbrit pa gabime, ku do të me trash e trash, ku do të me zgjat e zgjat, kur do të me shkurtu e shkurtu, ku ka med e ban med, kur ka kasër e ban kasër, e kështu me radhë. Pra, sahabët e kanë mësu një shkencë e cila quhet tonacioni. Çka quhen të gjuit? A të gjuit? I thojna ilmi i të gjuitit. Çka do më thonë të gjuit? Fjala të gjuit do më thonë zbukurim. Por se në terminologji të shkencës do më thonë me ngrit tonin apo me zbrit në varsi prej fjalimit. Në varsi prej fjalimi. Çka do më thon? Për shembull, nëse Allahu xhelle xhelalu tregon diçka e cila është e rëndësishme, e shef sa ti gjithmonë mund të më pas med të gjatë, 4 apo 6. Sigur që ka përmend Allahu xhelle xhelalu polemikën e Ibrahimit me Nemrudin. Çka do Allahu xhelle wala alladhi hadda Ibrahima fi rabbi. Ai cili e ka polemizu Ibrahimin rreth Zotit vet. Mirë, po këtu duhet me zgjat obligative shkronjën elif. Pse? Nga se nëse thu Elledi Haxhe Ibrahim, sikur ai ka pi qaj me ta, që ti kanë bo muhabet shpejt e shpejt edhe ka kalu. Por se jo, kur lexohet si pas stilit dhe të nacionit të sahabeve, duhesh me lexu me gjasht. Apo ajetet e tjera, ula i ke humul muflihun. Duhet me zgjat pa tjetër. Pse duhet me zgjat pa tjetër? Nga se zgjatja jep kuptim. Zgjatja jep kuptim. Apo shkurtimi jep kuptim. Deri sa disa prej ulemave kanë thanë, kur të përmendët fjala e kufrit në Kur'an, duke e tregu Allahu se kjo e ka thanë, kanë thonë duhet me ndru edhe të nacionin. Por qemu, kalet in nësara, kanë thonë krishterët, Mesihu ibnullah. Aj është për Isën djali Zotit. Hasha lillah. Por sa Allah e të regon, kanë thonë djetarë, ku ta lezhësh këta duhet me ullë zanin. Duhet me ullë zanin. Se valë, dhe se fjale është, dhe pësë është Kur'ana, jo ka zbitë, mutevatir. Por se duhet pëse, dhe se fjale është, e shëmtume. Kur të lezhët për gjennetin, duhet zani i ati që ka lezhën, me dhonë shpresë. Kur të lezhët për gjennetin. Këni pa disa njerës, edhe kur lezhën për gjennetin, ajete, munohen me kërsnu. Munohen, pra, stili i ti kërsnon, pëse nga se nuk e përjeton. Apo kur lezhën gjehenemin, e lezhën sikur me shkue dhe një vend të shëtit. A i gjehenem është. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e kanë cilësu leximin e Kur'anit të pejgamberit alayhi salatu wasallam çka kanë thënë, kur kishte xhennet shpresojke. Pra, duke lexuar edhe ka pas ajetin e xhennetit, edhe tonacioni ka shkuar i pejgamberit rrap, futëm çati o Zot. Pra, futëm çati edhe un po shpresoj me hiç aty. Kur ka pas zjarr, yestaidu billah, ka kërkuar mbrojtje prej Zotit. Kjo kret vëllezër çka është? Se ata e kanë përjetu Kur'anin shkronjë për shkronjë. Shkronjë për shkronjë. Andaj, nuk ka më mirë se njeriu me morë Kur'anin me përjetimet e sahabeve. Me përjetimet e sahabeve. Andaj, na i përmendëm në ligjëratën e kaluar emrat e Kur'anit që ta kuptojnë se ki Kur'an nuk është libër i zakonshëm. S'është roman. Nuk është roman, është fjalë e Zotit. Është fjalë cilësi e Zotit e bare kjo vëtjala dhe duhet lezohet ashtu si që ka zbrit. Andaj për shembol Allahu Gjellewala thot Kitabu Mubin. Përmendëm, për emrave të Zotit, të librit e Zotit është libori qartë. Edhe duhet ta përfitojmë këtë cilësi, qartësi. Kini pa disa njës nuk janë qartë. Flasin nuk janë qartë. Qka dëshiron? Qka po do? Ku po do me mëri? Nuk din me bo i bane, nuk din me sëqarue vetë vetën cilat janë dëshirat e ti, apo cilat janë qëllimet, objektivat, qka i dëshiron. Pastaj Allahu Gjelluar në mëson se ki libor është, qfar libor? Hude, udhëzim. E duhet të kërkojmë udhëzimi në Kur'an. Dhe jetë themi, na e na të udhëzum, na e na të udhëzum, nuk ka kësi në Kur'an, ajet, apo hadith, se ti e udhëzum, edhe u ka kri puna, kjo nuk ekziston në Kur'an. Këni po dhe zërë disa njerës, kanë frikë nga fjala ndryshim. Po e veç me e dëgju veshit ti fjallën ndryshim, te aj është sinonim i dalalit. Kishë ndryshu filani. Dhe nuk e së sharon, shka ka ndryshu? Ndështë ta ka ndryshu se i ka falë veç farzët, ta shte e ka nismi falë e sunetet. Edhe kjo ndryshima. A ndryshim? I ka falë veç farzët, ta shi falë dhe sunet. Ka ndryshu. Dhe po deshtëm na me e shëmtu dhe ka ndryshu filani, baba. Qa ka ndryshu? I falë ta shte dhe sunet. Ka ndryshu filani. E lexon një gjuz në ditë se ka pas lexu. Ka ndryshu, kjo ndryshim. Andaj Allahu Gjellewala në Kur'an në ka të regu se neve duhet ta kërkojmë udhëzimin e vazhdimësi. Gëse ka udhëzim mbi udhëzim, dije mbi dije, përmirësim mbi përmirësim. Përmirësim mbi përmirësim. Andaj, libri Zotit Gjellewala është burimi i ndryshimit të mirë. Në vazhdimësi ndryshon për të mirë. Në vazhdimësi çdo ajet ta çelë në një dritare. Në çdo ajet, në çdo lexim të ajeteve, në çdo tefsir që e merr, çelët në një dritare. Thu subhanallahu, nuk e pasna pa fejen edhe praktikandit. Dhe në vazhdimësi çka lexon Kur'an dhe mëson Kur'an, thuë subhanallahu, nuk e ka pasna pa fejen edhe praktikandit. Andaj vëllezër, mos e bllokoni vetveten e juve në perceptimet e kufizuara. Unë e këmë kri muhabetin, jam të prit veç me shkumë firdeus. Kështu asë pengamberi, sëse nuk ka jetua. Kështu asë pengamberi, një natë prej natëve, e ka lezu surën El Bekara, edhe surën Ali Imran, pengamberi sallallahu aleyhi wasallem, deri sa, thët Aisha radiallahu anha, i përsërit ke pengamberi sallallem ajetet. I ka përsërit. Pra në surën Bekara, surën Ali Imran. Mirë, pengamberi sallallem, a është një udhëzum? Një udhëzum, pejgamber. Qka po lim Kur'an? Qka po lim Kur'an? Qka li pejgamberi se më kur i qonë durët para Zotit dhe thot, Allahumme, o Zot, ti cili ki kriju qije dhe tokën, ihdini li mahtuli fefihi min el haqqi bi idhnik. O Zot, më udhëzo në ato mesele që ka njerëzit kanë polemik në to. Kush po thot, çka po thot? Muhamedi alayhi salatu wasallam lut Zotin, o Zot, më udhëzon në meselat e polemizuara. Nga se njeriu vëllazër nuk ka ditë çka e kalon, vetëm se duhet më ushtu perceptimi. Sot kur e merr, nëse e keni marr ndonjëherë, kur ke qenë klasa parë, kush ka fëmijë, i bje kjo më shpesh. Merë edhe provoje. Çfar tekstit u ka duk ti kur e ke marr librin e leximit në klasën e parë apo klasën e dytë? Dhe merë tash që i ki 20 apo 25 apo 30 apo 40 apo 50 vjet dhe shikoje, a është i njëjti shikim apo e shikon mbi lart? Tash duket e lehtë ajo. Apo e prej saj ndryshe ti shikon. Andaj njeriu duke shkuar duke u rrit, fillon gjërat me shiku ndryshe. Aq më shumë çka merr prej Kur'anit. Shikon ndryshe. Udhëzimi shtohet, përmirësimi shtohet. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka thujt kët Kur'an me shumë emra për të në argumentu neve se duhet në Kur'an të lipim, të kërkojmë shumë gjëra. Për e tëre thamë, qartësia. Për e tëre, udhëzimi. Për e tëre, tha Allahu Gjelluala, el haq e vërteta, me lip të vërtetën. Për e tëre, e ka përmend Allahu Gjelluala, gjuhën e kulluar. Shiko, lezër, sa kanë nevojësot muslimanat për gjuhë të kulluar, letërsi. Kiba disa njërës tojnë, haq i haq është. Haki është hak, pa Allah e ka kalzu me gramatik. Ka mujt me kalzu me gjuhën e rrugës, nuk e ka kalzu. A ka mujt Allah u gjellohane mi u fol njerëzve në gjuhët e rrugës ka ata i njofin, ka mujt. Po pse i ka fol në këtë stil më të lartë? Pse i ka fol me këtë stil më të lartë? Deri sa Abdullah ibn Abbas, i djali i Haxhës pejgamberi së sellem, njohësi i gjuhës arabe dhe Kur'anit, thot, nuk e kum dit, çka do me than, fatiri së semawati vel ard. E ka di që kanë khalik. Mirë po thot, nuk e kumë di që ka do me than, fatir. Fatir në edhim, kryuës. Por, se fatir i ka disa kuptime tjera. Thot, nuk e kumë ditit një Abasi deri sa i kumë po di Arab. Arab e ka për qëllim që ka kanë jetu në për shkretira. Thot, i kumë po di Arab duke polimizu njëri me tjetëri. Shikodhezër, Ibni Abasi s'pi kuptën dhe ajete. Ibni Abasi nuk mi kuptën dhe ajete, nga se stili Kur'anit dhe shumë i lartë. Tha nuk e kuptova, deri sa i pash dy Arab duke u rokë në dërmet veti. Ishin afruar rreth një bunari, bunar me uj, dhe si cëli prej tyre thonte, ene fatartuha, une e kum qelë këta. Tha e kuptova, se fatiri se mawati wal ard, është a i cili i ka qelë qije dhe tokën. I ka kriju, mirë po, i ka kriju me gjërësi. I ka kriju me gjërësi. Ka pas nevoj me e pa Arabi që që kupton këtë, këtë shpreje. Deri sa një ditë prej ditëve, Abdullah ibn Abbasit, gjali Haxhës pejgamberi së sellem, i ka nërë di khavarijq dhe kanë thanë, a jeti ma i dishmi Kur'anit? Ka thanë po. Ka thanë, a mune që kemi dopitjen Kur'an? A ki mundësi më në argumentu gjdo ajet se që ka qëtë fjallë dhe që këtë stil e kanë përdor Arabët, ka thonë urdroni. E kanë pyjtë mbi 50 ajete, na e dëshmo me fjallë të Arabëve. Dhe gjdo ajet, ja ka dëshmo me fjallë të Arabëve, me poezi. Që këtë fjallë e kanë përdor Arabët me herët. Që këtë fjallë e kanë përdor Arabët me herët. Kështë ka argumenton? Bilisenin, Arabijin, Mubin. Dhe këta duhet të përfitojmë, vëllezër. Duhet të përfitojmë, dhe me thonë, unë s'pe kuptoj këtë gjuhë, jo, dush me kuptu, se Zotë jo nga ka folë kështu. Zotë jo nga ka folë kështu. Dhe duhet më ngrit nivellet në ato që ka e kërkon Kur'ani, Zotit të bareke, vë të ala. E kështu më radhë, prej çdo emri duhet përfitojmë cilësin që ka Allahu Gjelluara ka cilësu me këtë liber. Prej asaj, vëzër, që ka kam përmen djetarët në vazhdimin ajetën ku kemi ngellë, janë edhe disa mësimit e cilat duhet ti përmendim. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El Baqara, qala ya adamu anbihum bi asmaihim falamma anbahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allahu jallahu ala thot tha kush tha Allahu jallahu ala. Dhe këtu shivët shkurtesa dhe formulimi i shprejheve të pas gjatëra. Për shemu, kini pa në Kur'an dhe zër, kush ka lexuar për juve Sherif Ahmetin për këthim, apo për këthimet e tjera, e gjeni shpesh atjen klapa, tha pa klapa, pastaj klapat Allahu, pastaj e gjeni të tjetri tha, a tjetri tha shejtani, pastaj e gjeni tha pejgamberi. Pse? Nga se në Kur'an nuk është përmend vetëm kale, kale, dhe përsëritet, kale, aj, ky, dhe këtu kur të mbledhen shumë për emra, njeriu nëse nuk din me e kuptue, përgjigje, tash kushta, tash këtu kushta, e kështu më radhë. Andaj, prej stilit të Kur'anit është se nuk i përmend shumë zgjerime. Tha Allahu Jellu Ala, ja Ademu, o Adem, embi humbi esma ihim, tregoja u emrat. Çka tham tregoja u emrat, çka argumenton? Argumenton se djetarë than, Allahu ka mujt mi u than me laqeve, Ademi e di, ju se dinja dhe pik. A ka mund shtu? Ka mund. Mi than Allahu Jellu Ala me laqeve. A ka mundësi me laqe me than, nuk të besojnë a o Zot? Hasha lillah. Allahu është i madhë. Dhe me laqet janë të pastruar nga kjo. Ka mujt Allahu Jellu Ala me than me laqeve, unë e po tham, kini kujdes. Ka mund Allahu Jellu Ala me than me laqeve, unë e po tham, se Ademi i di këto emra dhe ju nuk i dini dhe pik. Edhe bini sejtë. Edhe me rase ishte. Por se Zoti nuk e boni këta. Nuk e boni këta për me mësue njerëzit dhe krijesat si duhet me u zhvillu jeta. Tha embi hum, kalzoj. Kalzoj. Qëka në mëdojnë kalzoj? Shfaqi. Embi hum, nëzjera ata që e ki mrejna, nëzjera jashtë. Që neve të nëmbetët rrug dhe menhegj dhe metodologi dhe mënir kur donë dikush me thonë une di, ti zdi, i thejmë i këti që ka thonë di, kundër këti që ka thonë zdi, bojrëm kalzo, shfaqe. Por se une di, ti nuk di, ama pa e dëshmun këta, kjo nuk shkon. Andaj dhe Allah u gjellë, embi hum, tregoje. Pastaj dhe, felemma embe e hum, e kur ju tregoj, kjo qka argumenton kur ju tregoj, felemma, felemma nënkupton me njëherë, me njëherë. Andaj Ademi alayhi salatu vesselam me njëri është përgjigjë thirrjes Allahu xhelle xhelalu. Disa dietar kanë thënë argumenton kjo fjalë e Zotit te bareke ve teala për të cilën na njofton se Ademi e kryti urdhrin me njëherë, se kur të na thojë Allahu xhelle wala diçka bane, do të më bëjë me njëherë. Kjo është mesela e usulit, të cilën e ka përmend dietarët, urdhri a nën kupton me njëherë me bëj apo jo. Shikoj vëllazër një fjalë, shikoj një fjalë e cila përbohat prej pak shkronjave. Fe, lam, mim, elif. Falemma. Që kjo fjalë, kanë dhënë djetartë, neve na kanë djerë shumë kaptina atje. Cila e në të kaptina? Urdhri, në Kur'an, apo në sunnet. A nën kupton me njëherë, a ka mundësi pak me pritë? Por shemë, djetartë thonjë, për me kuptu ma mirë. Kur thire e zani, i sabahë, a bëhet obligim me njëherë më falë apo jo? A bëhet me njëherë obligim më falë apo jo? Po bëhet me njëherë obligim më falë. Po pse na është toleru deri sa thirë e zoni tjetër? Kjo është toleranca e Zotit. Por së obligimi është me njëherë. Për shembull, kur të hije një viti, pre një vit, pre ditës shka i ki bo një sabin e zeqatit, i ki 83 gram altan të shpia, të papërdorura, të në tregti i ke bo thesar dhe prej asaj dite hin viti tjetër, bo një vit komplet, haul, silët, a është obligim me njëherë qatë dit apo banë dhe pak me shti? Me njëherë është obligim, pse Allah u gjë ka thonë e tu zekat, jep në zekatin, kur me dhanë qatë dit shka bo të obligim, i ke bo parët për me shku në haq, bërgj nuk ki, të shpia i ki mirë gjendjen ekonomike dhe financiare, dhe ke mundësi me shku në haqë. A obligim apo jo? Një numër e lëmave thonë jo. Ka mundësi, thot, po shkoj në motë. Po një numër tjetër për e lëmave thonë jo, fa uran, me njëherë. Po ba një vdic nesërit, pasi sot i ka bë parët, nesit vdic, thonë shkojnë të Allahu Gjellua Gjinoqarë. Kjo meselë shumë e madhe, vëleza. Djetare kanë zirë për që të në shprejve në Kur'an, felemma e mbe e hum. Me njëherë e kryti. Se ka thonë me njëherë e kryti? nga se të na japin neve argument. Dhe kjo është argumenti atyre që ka thonjë se urdhri me njëherë duhet zbatuar. Pse duhet zbatuar me njëherë? Nga se ka mundësi me qenë e sakt fjalla ulemave që duhet urdhri me njëherë zbatot, po ndroj jetë njëri ju pa e zbatu, shkon të Allahu gjunaqar. Apo shkon edhe më rrezik. Ekshtu me ratë. Andaj, felemma embehum, kur ju të regoj me njëherë. Andaj edhe zë përfitone këtë shprehi. Vajibët, farzët, mëstuni edhe pak. Po më njëherë. Kasi nuk i dihet. Edhe kjo, Allahu Gjellola i shikon zemët e njerëzve. Andaj, shiko, kur Allahu Gjellola i të regon për nga mberë si kanë veprue. Kur i ka dhënë Allahu urdhra. Që ka bo? Në të regon Allahu se si kanë ngut. Si janë ngut. Kur Allahu e thiri Musën me fol, qka i tha? Agjiltu i lejke rabbi li tërba. Tha o Zot, u guta që t'jesh i knaqër. U guta që t'jesh i knaqër. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shpejtu në zbatimin e urdhave të Zotit gjelle. Derisa, disa prej pasurive, dvogla për të moja, i kanë qëllu në shtëpi, është ngut midhan sadaka nga friga që mos po zbret diçka mi thanë që të parë shka janë shpi. Ti nxjerrë më shpejt. Kjo është zbatimi i urdhit me njëherë. Sot njerëzit si i trajtojnë urdhat e Zotit? Hajtë se ka kohë. Hajtë se Zoti më shërë që ma. Hajtë se na falë. Ekshtu më, jo, zbatoje me njëherë. Zbatoje me njëherë. Andaj, felemma embehum, i të regoj me njëherë emrat e tëre, kale, elem e kullekum inni a'lemu gajbes semavati wal ardh, i tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, a nuk ju thash juve se une e di gajbin e qijeve dhe tokës dhe e di ata qka e mshefni dhe ata qka e nxjerni në pa. Qa dhe me than, elem e kullekum, a nuk ju thash juve? Djetarë kanë than, elem e kullekum, do me than, se Allahu Gjelle Gjelaluhu i sfidon. Ata thamë pse pe krijon Ademin. Një prej komenteve të ulemave, se si ne ka përmeni Imam Kurtubiu në tefsirin e ti, një prej komenteve se si ka mundësi me lalë që amira se ishtë dhe njerit, një prej komenteve të djetarëve, nuk është krej, kanë thanë, me lalë që i ka eduku Allahu për shkak të revoltës shka e kanë shfaq, pse pe krijon Allahu ka thanë binisht ashtë se ishtë dhe. Dhe kanë thanë, kjo është sunet i Zotit Gjellewala në tokë. Rall, ndodhë me pështu dikush piksaj. Cila është kjo? Nuk e nënshmon dikush dikam pa hak, vetëm sa Allahu jasil punën që qati qka e ka nënshmu, kimi u posë zorë për ta. Kini kujdes nga kjo. Me lasë e thanë, pse pe kryon? Dhe ka arën të fësirë se kanë bo muhabet. Na bojmë i badet, na jadhurim Allahu, na e bojmë të spi Allahu, na nuk i bojmë Allahu gjuna. Pse pe kryon Ademin? Allahu këta jau edukoj si e tash bini sejtë. E tash, bini se ishtë dhe Ademit masë ju po mendoni se një matë mira. Qëka i vani Allahu Gjellewala, këshirë në Kur'an, qëka i vani Allahu Gjellewala Jusufin me vlezrit e ti? E në nxmu, në gjojtë në bunar. Po, qëta qëka e gjojtë në bunar, i than Jusufit alaihi salatu selam, pas shumë viteve, të saddak alejna, na jep sadaka, të lutmi, se s'kena buk me angër. Na jep sadaka se s'kena buk me angër dhe babën plak e kena. Para me ndodhe zë. Edhe s'jan të ditë se kujtë janë t'i thanë. Allahu gjithë dhe fe arafe hum, me hum le hum më kirun. Tha Jusufi njifke, ata se njifshin. Jusufi njifke, ata nuk e njifshin. Kështu është ligji Zoti Gjelle Gjelalu. Kini kujdes, vlezër. Kini kujdes, ndash në zemër, ndash në gjumë, ndash shikim. Aba. Ruju nëse Allahu të sprovon të qaj, shka e kinë në nxmu, me shku mi thanë, të sadak aleje, jepën pak sadaka. Nëse ka mu të ke birun, shka së thojnë kur, po ato në i retë kanë shumë taksat moja me pagujtë, por se realisht, e zxati njëzit dorën të qaj, shka, shiko mushrikët, në Muhammedin sëllëm, gjethat luft jabanën, e dëshin me vra, e nxjerën prej vendit, e dëbun, e tërturun, javrajtën shokët, dhe në fund vishin në Mekë u lutshin një nga një duke ia qenë nga një dashur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, sicili njëri e çonte Aliun, tjetri e çonte Uthmanin, tjetri e çonte Abubekrin. qetri Bilalin, shko thuj Muhammedin sëse më ma fale. Shka thuj Muhammedin sëse më të ma fale. Kjo ligjë i Zotë i Gjellewala në tokë, andaj në lezër, me lachët, kur i thanë Allahu Gjellewala, pëse pe kryan, Allahu që, elem e kullekum, qëka dhe mëndet, a nuk ju thash? Pra, nuk takon ti si robë, si me lachë, a kush do koftë, mi thanë Allahu, ti pëse e banë qëta? Nuk i takon. Andaj asë neve nuk të takon. Mi thanë Allahu, pëse këta e banë më të heshëm se muë? Pse këta e bane më të pasër se mua? Pse këta e bane më të dishëm se une? Pse këti ja dhave, këta e mus më dhave? Pse une, pse filani ka fëmijë, une s'kam fëmijë? Kujdes, nga se ka mundësi mus provu edhe marandë. Andaj Allahu Gjelluali tha, elem e kullekum, a nuk i thash, juve, kjo është qërtim nga anë Allahu te bareke ve teala, për ata se nuk ka të drejt krijesa që të përzijet në punët e krijusit. Prej, meseleve që nga mërmen djetarë në këtë ajet, kanë thonë, gjewazu të kriril muhatab, bima la jumkinu hu defo. Lejohet, mi thonë, njëriut, nga kjo ajet e kanë zirë djetarë, shiko lezër, lejohet dikujt mi thonë, bënë që ta, edhe pse ti e ti se su ne banë. Por shembul, kanë thonë djetarët, a lejohet mi thonë, kur dush me bodi kanë tërbije, nëse këtu është, Allah te bo tërbije me laqën. Ju nuk banë që shtu, dhe prej tërbijës që ka vazhduen ndaj melaçeve, është se melaçet tash neve na bën shërbim. Pse kanë thonë, pse pe krijon Ademin, tash neve na bën shërbim. Xhibrili është me shpalljen, njëri e bje shiun, njëri i mban rreth, njëri e run, njëri shkruan. Këtë kjo është shërbim për neve. Kanë thonë dietar lejohet në tërbije, mi thon atij çka s'di, hajde kallzoma çish është. Dhe dietarët e kanë përdorur. E kanë përdorur çish. Hoxha i ka thonë zansit, qysh është që kjo? Hoxha e di se ki kur së në gjenë këta. Hoxha e di, e kanë krije, se ki që ta së në gjenë kur. Edhe i thot, e që kjo qysha? Kjo kanë thonë, babu, tërbije, tërbije. Qka dhe më tërbije? Se kur ti i thu dikujt, qka aj kur së në gjenë një diçka, hajde gjenje, kjo ja ula ti kokën. Aj zijet për zijet së në gjenë. Andaj, lejohet hoxha mi thonë dikujna, sot njerëzit nuk vinë të hoxha se zdojnë me ardhë dërën këtë deregje. Ata e di se hoxha mundet me vetë, diçka shkaj kursën e gjenë. Kur, me i dalë mentë, e me mledhë këtë dynjajnë e së në gjenë. Apo, mirë po njerëzit sot pëse ikin, nga se nuk dojnë me ra në vendin e vetë. Andaj djetarë kanë thonë, kur ju tha Allahu, a nuk ju thash, qka i bje, Allahu a nuk e diti se s'munën me dita, po e diti. Allahu e dinte se me lasët, së munën me ditë, se si kam su. Por ju tha, kujdes, mos u përzini ku se dini. E tash me morë këtë fjalë, a nuk ju thash? Andë është pashar njerëzit kur vinë, o gja du me polimizu me tije. O dhe të kalu, o gja du me polimizu me tije. Mirë polimizoj, që Kur'ani e që ilmë arabisht. Ama jo, Kur'ani ka zbitë arabisht, nuk mujmë morë vesh ndryshe, ama ti të tash me më nënqmu muë. Elem e kullekum, a nuk ju thashtë se s'munë ndryshe? Andaj, nga kjo e mësojmë se neve lejohet mi thonë dikujt, qysh është hadithi? Lexoj, qysh është hadithi? Qysh është ajeti? Qysh e ka tefsirin? Ti e disaj se dikur, por se donë me va tërbije që ndronë në pozitën tënde. Andaj, këta e kanë zirë djetartë nga ky ajet. Preja sa që ka mërmen djetartë, është umumu ilmi Allahi Azza wa Jall, a'lamu ghaibe s-samawat. E di gajbin e qijeve dhe tokës. Nuk i mungon vëzër Allahot asë një dhije. Nuk i mungon Allahot asë një send. La ja azubu, mithkalu dherra. Allahu Gjellu ka thonë, Allahot nuk i mungon. Shiko, nuk është diçka me mos prani. Qoft edhe sa grinca ma e vogël e gjërave. Alimul gajbi o shahade. Na jena vesh në shahade, ma djetë në shahade, kemi problem. Andaj djetarë kanë thonë, bota është diloj, gajb edhe shka shifët. Na jemi në ata shka shifët, na e shofë në në një tjetin. Po edhe në këta shka shifët kemi problem. Si, që tash për shemu kjo për mas muë, është shehade. Po për mua gajb. Apo, për juve tash jashtë gjamië o gajb. A e dini që ati kushtë të silë jashtë gjamië? Gajb është. Pra na edhe në qartën kemi gajb. A e diti tash në me kësh ka bëhot? A e diti tash në kinë shka bëhot? Jo në kinë, që qëtë të shpjajot e tash, nuk e di që ka ndodhë. Pse? Se për ti është gajbë. Shiko sa i dopt është njeri ju, Allahu gjellu allat, a'lemu gajbë, se ma allati u al-ardë. Qka konë qijin dhe në tokë, shifët, shifët, kreti di. Nuk u mungon. Dhe kjo dije, kanë thonë djetartë, umum. Qka të më thonë umum? Nuk do me thonë tash me ditë, e si të levize nuk e di. Jo. Dhe shbërgjimus, këta e shofë, këtë vetorën e shofë për para vetit, me ma më shefë, mu nuk e shofë. Jo. Gjdo gjendje, qka levizu në e shofë? Por ta kuptu, vlezër, ku drejtën e Zotit, du të me meditu. Andaj Allahu Gjelluala në ka thirë shpesh Kur'an, e felajën dhurun, a nuk shikojnë, jetë e fekkerun, me mendu. Për me kuptu, sa din Allahu, du shme me ditu. Gjdo gjendje tonën, të bërënçmet dhe jashtë. Para më në, qëtuj, sa jena, mbi 50 zemra. Mbi 50 zemra. As njënit prej zemrave tona, Allahu nuk i përzijet, cëlla ka re dhe cëlla nuk ka të re. As njënit nuk i përzijet, une kur ku morë frim për pjet, ose te posht, ti, dersa unë ku morë për pjet, ti ki morë te posht, aje din këta. Edhe mëlqia jote, edhe gjaki jote ka qarkullon, edhe damart e tu, edhe gishtat e tu, edhe ti tash ka i tu menua dhe qka, je tu pëshpërit me vetën tonë, edhe une qka jam tu pëshpërit, edhe ato i jashtë, edhe tash kur dilësh, edhe këtu tash, shtiri këtë kresat, me kafshe, me shpend, edhe me lachet, me miliarda, me miliona, që ka thënë Allahu Gjellewala, pa numër, nuk e din numër në kërkush përveç Allahu. Pra Allahu nuk thotë, pritë që jam të angazhu me Gjibrilin e harova qëndrimin, ose harova Hasanin, jo, edhe miret me Gjibrilin, edhe me Mikailin, edhe me Israfilin, edhe me njerëzit, edhe me gjinët, kjo, qka i bje? Ilmun mutlak. Ilm i thojnë mutlak. Qka do më thonë mutlak? Mutlak vlezër, ne e përkthejmë absolute se s'kena tjetër fjalë. Mutlak e përkthejmë, dija Zotit është absolute. Dhe na s'kena mundësi me dalë për te i likurës, që kjo gjua jonë që ta e flasim. Absolute, por se mutlak, qka i bjenë gjuën arabe mutlak? Mutlak është e kundërta e kufizimit. Mukajet i thojnë e kufizume, pik këtu dhe këtu. Gjys metra. Kësa i thojnë mukajet, pi këtu dhe këtu. Qka i bje mutlak pa mas? Jo, 35 centin, as 2 kile, e, kështu, pa fund. Kjo është ilmi Zoti Gjelle Gjelalu. Andaj vëzër, kure mëson se sa din Allahu, dëshme pas kujdes. Shumë kujdes, aj, ta din edhe par, andaj tha Allahu te bare kjo vëtala, para me ndo për përshpëritjet e nefsit. Ja'lemu sirra wa akhfa. Allahu surën Taha tha, Allahu e din të fshehtën, sekretin, dhe më të fshehtën. Djetarët kanë thonë, për te sekretit, qka ka? Kanë polemizu. Surët Taha, kështu thët ajeti, ja'lemu sirr, sirr qka ha? E fshehtë. Po Allahu tha, jove sirrin, wa akhfa, edhe më të voglën, se sa sekretit. Qka ka më të voglën se sekretit, dhe zërë? Qka ka më të vogël se sekreti? Disa djetarë kanë thonë ma e vogla se sekreti është edhe para se me të linë sekreti që ka Allah sa ki kalëzuj kërkujna a je din se ka me të linë një sekret një ideje më shëft e din Zotë i unë Gjellë Gjellalu që që me Zotën raporti është shumë duhet më ka një kujdeshëm tha Allahu te bareke wa te ala a'lemu ghaibe semawati wal ard unë e di gajbin e qijajve dhe tokës dhe a'lemu ma të bëdune vë ma këntum të këtu mund. Unë e di që ka kini mrena dhe që ka kini nëzirë për jashtë. Këtu që ka kini nëzirë për jashtë, djetartë kanë polemizu. Kanë thamë, ajo që ka ata e kanë mëshef, me lachet ka qenë biseda në medveti se pe kryon Ademin. Por se disë djetartë kanë thamë, ajo që ka e kanë mëshef është mëshefja iblisit. Allahu e ka ditë se iblisi një ditë për i ditëve do të shndrohet në shejtan. Të ta humbe shpresën nga mëshira Zoti Gjelle. Andaj djetarë thanë, Allahu te bare kjo vëtara në mësën në përmit këti ajeti, që neve jo mi pastruhet të jashtëmët, po mi pastruhet të mrençmët. Shiko njerëzit, që ka thojnë, elhamdulillah njerëz janë të menu mirë për mua dhe u kri puna. Apo, sot njerëzit, subhanallah, e kanë siklet, barë, e kanë shpirt, ti binde njerëzit se është njeri devotshëm, njeri mirë. bare ka. Apo? E ranon në shpirtin, shka janë të menu njërës për mu? Mos janë të menu që jam i keq. Janë të mplas, janë të menu, a? Pak, dikush me shku menja sa të menu ki keq për ta, si kletavet. Allahu në thot neve. Këshiri edhe sekretet, kujdesu për sekretet, se një sekret a ka një vogël i prisht te iblisi, shka e ka bo iblisi. A? Andaj kujdes. Mos e qaj kokon shumë. Mirë është më konë të njërzit i mirë. Shështë e keqe. Po ma e mirë se kjo edhe ma e rëndësishme është ti a je brenda i mirë apo jo? Në po njërzit vetën mas fështirë e ka me bindë së është i mirë. Apo? Vetën me bindë që je i devotëshëm është problem. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa kana al insanu ala nafsihi basira. Njëri ju ka për vetë vetën e vetë basira. Çka do të thonë basira? E njef mirë. E njef mirë. Pra ti kur mshelësh të shtëpia ti e njef vetën mirë, leje çka mendojnë njerëzit tash. Leje çka mendojnë njerëzit tash ti vetën s'u bën që je mirë. Po Zotin? Ti vetën s'u bën që je mirë, po Zotin? Po neve jena mësu tash me këtë kohën e fasadës. Ali pse s'jam i mirë, njerëzit janë të menu mirë për mua. Për të Zotin nuk shkon kjo. Andaj tha Allahu xhelalu ala, kujdes me sekretet dhe me gjërat çka i mshafni se i di. I di dhe duhet me pas kujdes. Pastaj tha Allahu te bareke ve teala, wa idh qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin. Vazhdon Zoti i Onjëll Xhelalu me kalu në tjetër skenë. U kry biseda në mes kurreshtjes dhe krijimit të Ademit alayhi salatu wassalam. Tani Zoti i Onjëll Xhelalu na tregon se si ka fillu zanafilla e Ademit ku i është vendos në shërbim me laqja dhe i ka dal karshi shejtani. Thetë Allahu te bareke ve teala, wa idh qulna lil malaike, kur neve i tham me laqeve, usjudu li Adem, bjeni sejde Ademit. A keni mendu dhe zënë dhe njerë që këta jetë kështu me meditim të madhë? Kush pi thot kujna qëfar krijeset ma dhe kujna mira sejde? Në mesin e tëre Gjibrili, Mikaili, Israfili, e shumë me laqet të tjera. Në mesin e tëre edhe me laqet e vdekis. Apo, kujti i rasejde? Ademit. Ademit. Disa djetarë kanë thanë, i ka rasejde Allahut, i kanë rasejde Allahut, kible e kanë pas Ademin. Sigur që na e kena kible, kiblen, qabën. Kështu e kanë komentu disa djetarë. Pse nga friga se ndoshta sejgja për dikan tjetër përveç Allahut, apo drejtim dikuj tjetër përveç Allahut, është endalume. Mirë po Ibn Kethiri i thotë, kjo nuk është e vërtet. Kjo nuk është e vërtet dhe kjo është stërngarkim në komentimin e fjalëve të Zotit, se nuk i kanë ra Ademi sejgje, për i kanë ra Allahut, e kiblen e kanë pas ka Ademi. Jo, i kanë ra sejgje Ademit. I kanë ra sejgje Ademit. Por se sejgja kon, zbatimi urdhit të Zotit Gjellë Gjellaluhu. Nga se sejgja në të kaluarën nuk ka qenë ndalume si kur sot. Apo, Jakubi, bashkë me familjarët e vetë, bashkë me vllaznit e vetë, i kanë ra sejgja Jusufit. Kharru lehu sujgjede. I kanë ra sejgja ati Jusufit, alej salatu, u esselam, dhe kjo nuk ka qenë shirkë të ato. Ma dje pengamberi s.a.s. ka thonë në hadith, si kur ti takon të dikujt sejgjë dhe mi bo dikujt tjetër, i kishtë taku gruja mi bo burrit. Por se shëriati jonë ka ardhë me kulmin e madhrimit e Zotit Gjellu Ala. A në djetarë ka thonë, nëse dikujt i bje sejgjë dikujt tjetër, jo për i badet, që ka bo haram të madhë. Po nëse i bje për i badet, shirkë në lgafeja Zotit Gjellu Ala, Allah në rrujtë. Andaj, kur i ranë me laset sejgjë dhe Ademit, a banën shirkë, jo, nuk banën shirkë. Pse, nga se, ata i ranë sejgjë dhe urdhit të Zotit, në mënirë zbatuse, dhe ishte ndërim për Ademin alejhi salatu vë selam. Por se me meditu, vëzër, me tra me miliona sejgjë dhe krijesa tyje për para. Shka në gjitë të të ti? Sot njeri, subhanallah, shiko për me kuptu këta. Di veta mi pas, që e ngojnë, i do këtë vetja që janë khalife i muslimanve. Di veta mi pas. Nja pes shok mi pas që e ngojnë, kujton që subhanallahu el-adhim e ka dunjën në dorë. Andaj perandorët mashtrohen. Pse se i ka ato ministrat, bane këta e ban. E ka ushtarin, bane e ban. Andaj Firaunin, çka e ka mashtru? Kanë thonë dietarët në tefsir, Firauni kur e ka lëviz gishtin, çdo gisht ato e kanë kuptu ka një urdhër. Gishtin e ka lëviz, të madhin, të voglin, ato kanë lëviz ushtarët. E kanë kuptu se urdhër ka. Andaj ka thonë, une jam zoti më i madh. Kush ka më të madh se une? Mi valla u gjelola e mësoj. Andaj, kur i kanë rasë sejz dhe kitë me laqet Ademi, qëfar ndjenja ka pas të Ademi? Por sa Ademin e ka përgadit Allahu për para, s'ka ranë këtë fitne. Se e ka mësu njerë, Alleme, Ademe, El Esme, Allah e ka mësu këtë emrat. Andaj nuk ka thonë, e tash, amrat mu sejz dhe unë jam këtu kresori. Jo, nuk tha jam kresori. Po njerëzit shupan, andaj shikoj me zdo ajet komësime vlezër. Sot, andaj thash, sot njeri dy veta. Shikoni Muhammedin s.a.s. Muhammedin s.a.s. e ka ajkën, atë kajmakin e njërzorës dhe i badetit dhe i Zotit Gjelluala. Kër e ka shliru Mekën, vlezër, gadishull i arabik i është nënshtru në dorë. Gadishull i arabik. Kështë më thonë gadishull i arabik. Do më thonë e ka pas për andorin e madhe. Omer ibn Khattabi e ka pas shtetin edhe matë matë se Muhammedin s.a.s. Gëse ka zgjeru shtetin, edhe Egjiptin me veti, edhe Irakin, edhe Jemenin, edhe shumë e shumë vende, deri sa edhe nga pjesët e Afrikinës. Por se Omer ibn Khattabi, vlezër, me gjithë këtë pushtet, këtë e mësimet mlojët Zoti Gjellë Gjellalu. Anda sot mashtrohemi me fmi, fmija pse e ngon, i do këtë, po fmi e ki, ata i mora e ka me të nguhe, një ditë s'ka me të nguhe edhe s'ka me të bëhë malë. Omer ibn Khattabi kur kanë arë Romakët me pa Omerin, me bo pak muhabeta, mundë me bo me këtë muhabeta, që isha puna. Edhe ka arë Medine, ka thënë ku anë khalifja që kizë janë avoni na dërmoj, e kanë gjetë të fletë në gjami në hasër. Këni po që të jashtë këtë hasëra, me nejtë pak ma gjatë që atit, vizatohë trupi. Ka thënë këtë që këtë problem që ki njërë në ka qita. U ka qudita ju shtari. Ka thonë krejt që këtë problem, që ka ne ka bëhe, neve atje, ne ka rëzhu e përëndërin, që ki njëri e ka nëzira. Ka thonë, kështu neve në ka nënshtru Allahu nda juve. Që e përgjigja? Ka thonë, që shtu jo kena fitu juve, që ish? Por shkak se përëndorë të juve atje, këtë me flutra rinë, e fladitën, ka thonë, të tonë, janë kështu në hasra. Andaj, us gjudu li edem, dhe se gjedu, skena ashtë shumë skena madhe. Skena është, shumë skena e madhe, por sa Ademi nuk kanë diku në zemër. Andaj vëzën më në mësim, më në mësim. Pse e gjenë dikanë që të ngonë, e të nështrohet, e të bindësh, ndash me drejt, ndash pa drejt. Dë njarë është me drejt, normal. Dë njarë, fëmija, prindin, njërzit hoxën, njërzit prisin e drejt, e kështu më radhë, dë njarë është me drejt. Dë njarë është pa drejt, po ndash me drejt, ndash pa drejt. Mos haro, se çdo nënshtrim që ka të bëhet, është sprovë prej Zotit bela. Bela Allahu Gjellë Gjellë. Andaj, vëzër, për që këtë nënshtrim, qafirat janë qafira. Për që këtë firaunat janë firauna. Për sa nuk e shlojnë pushtetin, janë nga që me vra fmi, me vra gra, me vra pleq, me shkatru edhe me nukleare, vetëm t'ju mbese, ajo ndjenja e shijës ku e ngoj njërzit. Por se Zotit jo në Gjelluala, neve në mëson. Neve në mëson, se piksaj mund me dal iblis. Medal, iblis. Andaj dhe Allahu te bareke ve teala, us gjudu li Adem, bëni sejtë Ademit. Fese gjedu, krejtë kam po sejtë. Illa iblise, eba, was tekbara, wa kena mjel kafirin. Ka refuzu, dhe ka tregu medje madhësi, dhe është bo prej qafira. Allahu në rrugë nga kufri dhe shirkë dhe nifaku. Mirboj, këto është zëna fila e kufri dhe shirkë. Cëla është, eba was tekbar, me refuzu, me thonë jo. Kini po vëzë njërzit kur dojnë me vërtetu së është dikushi, e shpeshton fjallën jo. Ti thu dishka jo, thot. Ja, ja. Deri sa djetartë kanë thonë se fjalla jo argumenton për fëmirin e njerit. Kini po fëmija, vëzë, kur janë njës pak me dit, për mi kalzu babës edhe në nështë, edhe une pak, thot jo. A i thot, që banë e këta, thot jo. Qka do me kalzu? Do me ka zu se tash, bon ki lujt mu me mu, unë bo, u bona i madha, po, dhe e shpeshton jo. Po, disa njërës vëzër i bojnë 50 vjet, edhe një herë ti thot, 50 joja, mësani ka funi, thot, ani. Pse ekziston këtë njeri? Nga se donë me vërtetu së është dikushi. Anda njerë thotë, jo, jo, jo, mësane e bje pojën, më menzi. Kjo është, kë ka qenë problematike i iblisit. Ka thonë jo, të parën fjalë, ka thonë jo. Me la që të parën fjalë, dhe se gjedu, më njerë. Anda dhe zërta mësojnë a vetën në nështrim. Kure kanë vetë Omer ibn Khattabin, si ka mundësi mu boti që ka që njëri madhë, që ka thonë? Ka thonë se baba jemë, Khattabi, ma shumë ka rrej muë, se gomarin e vetë. Se Khattabi, ma shumë ka rrej muë, se gomarin e vetë. Kjo qka e ka mësu Omerin, me thonë po. Me thonë po. Kur ka diskutu Omer ibn Khattabi me Ebu Gjehlin, kur o bo musliman, ka thonë, që ishme ti u bo në musliman, një pijem, me dalë ka Muhammedi, ka thonë, asyshe ma i ashpri, kundër ati, ka thonë po, unë nuk kum dalë kundër Muhammedit, se ju kini thonë, po se kum mendu që si shishtu është tamam, ka thonë, shtash mendoj se këneja tamam, edhe nuk më interesant. Pra dhe zërë duhet me emsu njeri ju në natërshmëri me jetu, jo me bo, me jetu me nerva, me probleme të nervave, a më kanë temperament. Pra Allahu Gjellona mëson neve që du të me pas kujdes nga fjala jo, se fjala e par iblisit kër e ka par urdhin, ka thonë ebe do me thonë ebi do me thonë mu majt me të madhë. Anda regjullun ebi i thonë një njeri cili e ma vetën me të madhë. Pas të ka thonë Allahu Gjellona was tekbar që thonë was tekbar në gjurë arabe vezër folja përbohet prej 3 shkronjave, prej 4 shkronjave, prej 5 shkronjave, edhe prej 6 shkronjave, dhe nuk e kanë të 7-ën. Pra, folja, vepra, në gjuhën arabe nuk mundet mu ndërtu prej 7 shkronjave, po gjithë mu ndërtohet me maksimumin me 6. Fjala kibër i ka 3 shkronja, kibër. Por se Zoti Jon Gjellë Gjellalu, kër e ka përshkujt kibërin e iblisit, e ka përshkujt me 6 shkronja. Nuk ka thonë kebara, as te kebara, as te kebara, po që ka thonë istekbara, në kulmin e kibrit, ku mundet me mri kulmi i kibrit manal, qati, e ka mrije me një malsia e iblisit, wa kana minel kafirin, dhe kër është bashku rebelizmi bashkë me kibrin, është bo prej, prej qafirave. Kjo është ajetet të sënë Allahu Gjellewala, ne e të regon se si funksionon programi i brendshëm dhe shpirti i iblisit. Në këto ka shumësime, do t'i përmenim disa prej tëre, djetarë kanë thanë, bejanu fadli Adem, alel melai, e para të sënë në përmendëm, është vlera e Ademit mbi melaqët. Me qka është bivlerësu? Me qka është bivlerësu? është bivlerësu me ilë, me dije. Andaj dhe zër, njerëzit, mendojnë se me të rëskapitur edhe me të dërmuar të vetvetes edhe të shpirtit, njëriu arrin të Zoti shumë. Nuk është kjo e vërtet. Argumentës se me lasit me miliona vite kam bëhë i badet Allahut, Allahu për një dit Ademin e ka hip mbi ta. E ka hip mbi ta. Muhamedi sallallahu aleyhi sallem ka jetu 23 vjetë pengamber, por është më i malë se kitë pengamber që i kam bëhë Allahut i badet, më shumë se sa, Muhamedi sallallahu. Për shembull, nëse morrmi veç Davetin, jo jetën, veç Davetin e Nuhit, edhe e krahasoj me çesmin llogari krahasim me jetën e Muhamedit sallallahu, 950 vite Davet. Muhamedi sallallahu 23 vite. Sa ja ka shku Nuhi me vite Muhamedi sallallahu? Shumë apo? Mbi 900 vite më shumë. Nëse morrmi Ibrahimin, i ka bëj ibadet Allahut më shumë. Nëse morëmi Musën, i ka bëj ibadet Allahu Gjelluala më shumë. Pra, nëse e matëmi me vite, na del Nuhi për para. Por se Zotë i unë gjelë dhëtë, jo, nuk ka me vite puna. Pra, 23 vitet e Muhamedit janë matë një mëlloja se kitë vitet ibadet të kitë pengamberve. E kuptut? Pra, nuk është me vite, nuk është me djevës, nuk është me të pretenduar, nuk është me stajë që 15 vjetë amë ju zumë të 12 vjetë. Ku ka me të kemi nga kalzuhe. Këto nuk shkojnë, vëzër. Këto nuk shkojnë. Se mu kanë i shkojnë Nuhi i pari. Po nuk është i pari. është Muhamedi s.a.s. i pari, me gjithë se i ka bo i badet Allahu Gjellë, ma pak. I ka bo i badet Allahu ma pak. Nëse e mormi me trup, nëse e mormi me trup, Nuhi a.s. o kon i gotë, sa? Ka thonë për nga mberi s.a.s. 60 kut, 30 metra njeri. Kush e ka ftirën më të madhe? A Nuhi a Muhamedi s.a.s. durt, kush i ka më të mdoja? Musa a.s. i ka pos durt më të mdoja. E ka kap një gurt 10 metra të madh me dy durt e veta. Por se Muhamedi s.a.s. prap ka boj badet më shumë se sa këtë pejgamber. Andaj vëllezër, dietar kanthar, kjo kallëzon se te Zoti nuk shkohet me njerëz. Nuk shkohet, gjersa është pjesë, por nuk me çka shkohet? Me çellume. Me ibadet. Andaj Ibn Qayyim al-Juzeyri thot, ka pru shumë shembuj. Ka thënë, për tyre është se njerëzit mendojnë se dimrit mi la kamt është më sevap se me mor mest. Me logjik ç'ashtu. Nëse isha dy veta të mor abdes, njani në pikë të toftit i ka nxjerrë çorapat dhe merr abdes. Edhe tjetri është du mor mest mbi çorape. Ki çka merr abdes duke i la kamt çka thot? Unë ungrina. Apo? Por jo, Zoti jo ngjëllot jo. Kjo sunneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj me shiku me logjik i del se po e përdorën dhe njerëzit thonë po qështu edhe unë marr avdes mirë po të Zotit nuk shkohet qështu avdes shkohet me ilm. Muhamedi se zem ka thonë më pranon një sadakajnë a Allah të Allah ka thonë qështu malet pra me shku me logjik njerëzit mendojnë se mungrije është ma mirë. Andaj duke mendu me këtë logjik disa sahabe kanë vra një sahabe në aspekti metaforik i tha njani kishte plagë dhe tha, ishin në ekspedit luftës, tha, ka mundësi dhe një letësim, se po tutë në mësë povdes. Tha, ja, s'ka letësim, kjo a feja Zotit, vajgjebekije, gjunup, qishë do më falë vë gjunup? Pa dhe ula, e ki pa disa njërës kështu të trishtoj, obligim e kije, pa tjetër, edhe e miti njërin. Kër i tregun Muhamedi s.a.s. qka tha? Ka teluhu, e kanë vra, ka telehum Allah, Allahu i vraft. A nuk i kanë ditë se ka të jemum? A nuk e kanë ditë? Pra vëllezër, dhe njëherë të sini jonë do këtë me e letë. Veç me nu dorën, në ftyrë, me nu dorën edhe me mor të jemum, por se kjo kushton me mos vrasje. Kjo kushton me arruj dikujt jetën. Kjo në ahiret, veç Zotje disa kushton. Andaj, në këta jetë shfaqet vlera e ademit mbi melaset dhe nuk ka tjetër vlerë për vetë se a i di ma shumë se sa me lachet. A i ka qenë ma i dishëm se sa me lachet. Tjetra prej mësimeve që e kam përmen djetarët në këtë ajet, kanë thonë se sejtëdja ndaj dikuj tjetër përveç Allahut, nësa Allahu urdhron, ajo është zbatimi urit e Allahu Gjellu Alem. Pra, nga kje që kuptojmë dhe zërë? Se shëriati është ndërtuar mbi urdhër. Na pse i bim sejtë veç Allahut, sa ajna ka thonë veç Allahut? Mirë, ta kish leju shëriati, ta kish leju si kur në kaluarën, me i ra sejtë, apo ta kish bo obligim, me i ra sejtë dhe gruja burrit, i shkon kulmi adhurimit, i shkon kulmi i adhurimit, por se shëriati është ndërtu mbi, banë edhe mëse banë, dhe kjo i mundon kriminelt. Thotë që kuptoj une, pse me të guneve së po thotë zoti? Qështu është kish shëriati ndërtu? Ngoja se po thotë Allahu gjellë. Prej mësimeve, që kam përmen djetarët në këtë ajet është se Allahu te bareke wa te ala flet duke nxjerr kjo nga fjala Allahu xhelalu ala idh qulna qala dhe kjo shumë rëndësishme kemi përmend në ligjëratat e akides se Allahu flet me za dhe me shkronja me za dhe me shkronja qysh i takon madhris Allahu xhelalu si është kjo mesele. Kjo mesele ka të bëjë me filozofitë se të kanë ardhë dhe kanë hinë islam dhe kanë thënë Allahu nuk fol, se për me fol dhëtë me pas goj, për me pas goj dhëtë me pas dham, për me pas dham dhëtë me pas gjuh, për me dalë zanit me pas fit, e kështë me radhë dhe kjo ketë argumentanë se Zoti nuk flet, andaj e kanë përshkujtë Allahu në gjellohala si me mecë. Pastaj kjo mesele i ka tërheqë në meselen tjetër, kanë thënë Kur'anin, Allahu nuk e ka fol, për e ka inspiru Gjibrilin, e Gjibrili e ka fol. Disa kanë thënë, as Gjibrili nuk fol, se s'ka mundësi me laqe me pas goj, se na, nuk në ka arë si ka goj, andaj Muhammedi sëllëm e ka thonë. Kitë kjo të problemi parë, kalin, se nuk do me thanë me folë, se me pas gojën si tonën. Nuk do me thanë me folë, me pas gojën si tonën, apo? Andaj Allahu gjelë dhe të kulna, na i thamë, qësh i thamë, qëfar zoni ka Zoti gjelë gjelë e luhu, na nuk e dina, vëzër. Na nuk e dina, po na e na musliman besojnë asë Allahu folë. I thot Gjibrilit eja këto, shko kështu, i ka thonë thuj kështu, kull, hu Allahu ehad, kull ja Adem, thua jo Adem, ambihum, thua ja këtëne, e kështu me ratë, na besojnë asë Allahu flet, me za dhe me shkronja, dhe kjo nuk i ngjason krijesave, kjo nuk ka të shbih dhe të mthil me sifatet e njerëzve, andaj neve i besojna fjales Allahu te bareke, vë te ala dhe mësimi fundit, është se Allahu te bareke vë teala e ka përmend sifatin e iblisit ku ka thonë ebe e vëstekbera dhe për këtë sifat të iblisit dhe qka zihet mërëna iblisit dhe si funksionon iblisizmi dhe djallëria dhe ta shohim në gjeratat e ardhme ta detalizojna se si mendon kriminelli si mendon shejtani në mënyrë që të ruhemi nga këto mendime dhe të ruhemi nga sifatet e shejtanit e lutim Zotin ton xhele xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na mundson me kon rob të Zotit e lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelaluhu ta mundson që ti kuptojmë fjalët e Zotit ajetet e Allahut te bareke ve teala ti kuptojmë fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam e lutim Zotin ton xhele xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na largon nga rebelimi na largon nga mendjemallësia ndaj adhurimit të Zotit te bareke ve teala e lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelaluhu na mund të devotshëm të tina e lutim Allahun xhellahu ala që musliman këtë sen Allahu të ndihmon e lutim Allahun dhe Allahut na e përfundim të mirë aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin.